altrimenti ma che. تین کرسیاں نیچے بیٹھنے والی پڑی ہوئی ہیں, تین کرسیاں اوپر بیٹھنے والی پڑی ہوئی ہیں, مطلب فٹنس روز بہت ختم ہو رہی ہے. کہ ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو اس وقت بھی 60 سال والے پروفیسر تھے نا, یہ کوئی چیز نہیں تھی. ہاں جی, تو میں کالج شروع میں تو جب بنایا تو رسمات لپٹو تھا تلو والا حالات رکنا ڈر چڑھتا ہوں. مشکل سے سارے کالج میں 200-300 اسٹوڈنٹ ہوتے ہوں گے. ہاں جی, جس سال ہم آئے ہیں تو شاید اس سال بھی مشکل سے 800 یا 1000 ہوئے ہیں. آٹھ سو بھی نہیں, دو کلاسیں میڈیکل کی 50-50 کی 100 ہو گیا, دو انجینئرنگ کی 100 ہو گیا, 200. تو یہ فرسٹ ایئر کا نا 200, سیکنڈ ایئر کا 400 ہو گئے, آرٹس کے سال لگائیں 200-600 ہو گئے. یہ تو ہو گئی ایف ایف ایس سی کی کلاس ہو گئی, اور بی ایس سی بی اے میں پھر تو شاید 200 ہو گئے, 600. کوئی مضمون یاد لائے نا جی, عبد الرحمان صاحب نے مدرسے کا بیان موجود تھا نا, مدرسے کے بیان میں موجود تھا, لیکن جماعت ہماری اس طرح کمزور تھی, صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے مجھے یاد صورت میں بھولنا شروع ہو گیا جی. روزانہ میں پڑھتا ہوں صبح کی نماز, تو اندازہ ہوا کہ جماعت ہماری اس طرح کمزور ہے, پیچھے والوں کا اثر زیادہ. دو آدمی کم ہو گئے جاتے ہوئے, دو آدمی کم ہو گئے, ایک کم ہو گیا, ہاں ایک آدمی کم ہو گیا. پروفیسر صاحب کچھ فرمائیں ارادے کے بارے میں, بیان فرمائیں ارادہ. اچھا, یہ درد مومن میں ایک مضمون چھپا تھا, آپ نے شاید وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے, اس کا آپ کچھ خلاصہ بیان کر لیں. ایک افغانی حج پہ گیا ہوا تھا 100 روپے لے کے, اور جس کا پاسپورٹ احرام تھا اور ویزا لبیک اللہم لبیک تھا جی, اور ایک جوڑا چپل میں وہ پہنچ گیا. بالکل, وہ لکھا بھی اس نے ذاکر بمبانی صاحب کا مضمون تھا جی, میں اس کا آخری نہیں پڑھ سکا تھا, ایک دو میں نے پڑھی تھی, تیسری قسط میں نہیں پڑھ سکا تھا. یہ ارادہ سب سے اہم چیز, ہاں وہاں سے واپسی اس کی جہاز میں کرائی ہے انہوں نے, اسے کہا تو آیا کیسے آ گئے جہاز میں, استقبال کیا انہوں نے اس کے ملک والے چل گیا تھا افغانستان میں کیا ہوا ہے, وہ حج والے بھی تھے, تو حج والے اس نے کہا کہ میں تو آپ کو کہہ رہا کہ مجھے ایسے بھیجواؤ, آپ نے نہیں بھیجوایا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجوا دیا, دیکھو میں آگے ان کے ساتھ عزت کر نہیں کیا, ان کی سرکاری گاڑی میں نہیں کیا. اچھا وزیر صدر سے ملنے آئے تھے ایئرپورٹ اپنے وزیر اس کے ملک کے ان کی گاڑی میں نہیں کیا, ان کا اپنا کوئی دوست تھا اس کی گاڑی میں. واقعی بڑا عجیب مضمون تھا اس دور کے لحاظ سے. یہ اسباب اور توکل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوتا ہے نا, دوسرا مضمون آپ کہہ رہے تھے ابو لبابہ صاحب کا آیا ہے زلزلوں کے بارے میں کہ وہ بھی ٹکراؤ پیدا کر رہا تھا. ہاں جی بالکل, وہ ٹکراؤ پیدا کر رہا تھا, اس کے بارے میں اپنا مارا سارا بھی نہیں نکلا, کچھ نہ کچھ لکھ لیں گے اس کے بارے میں. اور دوسرا کیا بات توکل کے بارے میں بھی ان کا مضمون کوئی آیا تھا نہ, وہ ایک تو وہ لیٹری کے بارے میں نہیں بنا دیا. صلی اللہ رسول الکریم, فضائل حج میں حضرت شیخ نے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں, وہ اس طرح کے ہی واقعات ہیں. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات خاص طور سے ہیں حج کے, کہ لوٹا اٹھا کر چلتے تھے, آدمی سمجھ دیکھنے والی سمجھتا تھا کہ شاید قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس زمانے میں تو باہر نکلتے لوگ سمجھتا تھا کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں, اور دوسرے تیسرے دن پتہ چلتا تھا کہ بس چلے گا حج کے لیے. تو ان کے قسم میں بہت بہت دلچسپ واقعات ان کے فضائل حج بڑی پڑھنے والی چیز ہے. سب واقعات ان کے ہیں. یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گرا, تو پیاس کے مارے بے ہوش ہو کر گرے اور موت مجھے محسوس ہونے لگی. کہتے ہیں اتنے کوئی مجھے آدمی نے جگایا اور پانی کا چھینٹا دے کر پانی مجھے پلایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا دیا. تھوڑی دیر ہم چلے تو اس نے کہا سامنے آپ کو کون سی بستی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا تو مدینہ منورہ ہے. کہ اترے جائیں اور قبر شریف پر میرا سلام بھی کہنا کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہہ رہا. تو پنج پیریوں کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے نا کہ خضر زندہ نہیں ہے, کہتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے تو بہت سارے واقعات خضر علیہ السلام کی ملاقات کے فضائل حج میں ہیں. اور ہمارے دور میں ہمارے خیال حوض بابا صاحب کے حوالے مند یہ کہ دو بار میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی. زیاد نہیں آیا آج نا, زیاد ان کے خاندان میں ان کے پردادا سے اوپر بنتے ہیں نا, پردادا سے اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ اور کسی کو نہیں پتا. دادا کے دادا, دادا کا دادا, دادا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہ پردادا تو دادا کا والد ہو گیا نا, تو سکڑ دادا ہوتا ہے, مطلب ہے کہ چوتھے نمبر پر جو ہوتے ہیں. تو اس کے کوئی بنتے تھے, بڑے عالم بھی تھے, بڑے شاعر اور بڑے مزاحیہ بھی تھے, تھوڑ کے قسم قسم کے مزاح علاقے مشہور ہیں. ایک دفعہ دریا بہتا ہے, دریا سر نا ہمارے گاؤں کے پاس بہتا ہے, ایک کلو میٹر دور ہے سے نیچے اتر کر, تو اس میں جا کر ایک پتھر پر سفید کپڑے پہنے ہوئے سفید ڈاڑی اس پر جو نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے گاؤں کے سامنے جو گاؤں ہے اس کے لوگ مچھلیاں بہت پکڑتے تھے, وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک دن دوسرے کہا کہ خیر ہی خواجہ خجر میں اوکت لو. تو آگے جی اسلام نے پھیرا بڑے ادب سے ملے چل جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت تو نے اپنے بھائی کے گھر بتایا سے چلتا جو ٹیم گوڑی اور جو بھی بوجھے رج بل تبر کے تو اس دوبارہ خرچ کی ہوتا 18 کلو تو وہ اس نے آ کر صبح سویرے بھائی سے کہا لیکن ماں رجی ہو اوڑی براجی بیا چرتا ہوا دیکھو رکھے کوٹ میں بلے گی وہ بڑے خوش ہوئے ہو سکتا ہے ان کے اعتقاد پر اللہ نے مسئلہ بھی حل کر دیا جو دعا اس وقت انہوں نے کی ہو اللہ نے حل کر دیا کہ ان کو یقین ہو گیا. یہ انسان کا جو قلب ہے نا اس کا اس کی وابستگی ہوتی ہے ارادے کی وابستگی ہوتی ہے اور وابستگی جب ایسے ہو جائے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہاں جی تو یہ ہوتا ہے یقین کا ایک مقام ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ابریز میں اس پر باس کی ہے باقی کسی جگہ باس اتنی نہیں ہے اس پر انہوں نے باس کی ہے صحابہ اکرام کے دریائے دجلہ کو بغیر کشتیوں کو عبور کرنے کی. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یقین کی ترقی کا ایک مقام ہے اور اس کی مثال ایسی جیسے گیند کو اوپر پھینکتے ہیں نا تو گیند اوپر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا آخر ایک جگہ پر پہنچ کر پھر نیچے آتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ گیند اس مقام کو حاصل تو کر سکتا ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. اس کو حاصل کر سکتا ہے چھو سکتا ہے قائم نہیں رہ سکتا ہے پھر اس سے نیچے واپس آنا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو اللہ کے تعلق کا اور یقین کی کیفیت کا ایک حال ہے جو کسی خاص ماحول کسی خاص چیز کی برکت سے کسی خاص مجازی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس پر ہمیشہ قائم ہوتا نہیں ہو سکتا. وہاں بھی لکھا ہے اچھا تو اس میں ابریز بھی لکھا کہ اس کو اس پر قائم نہیں رہ سکتا. اور کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام نے دجلہ کو عبور کیا ہے تو وہ اس حال میں کیا ہے. تو یہ زن جو ہے نا زن کسی چیز کے بارے میں قائم ہو جانا ایک تو یقین ہے اللہ کی ذات کا تعلق آخرت تو اس کی وہ تو ہے ولایت ہے. زن دنیا کے کاموں میں بھی چل پڑتا ہے نافذ ہو جاتا ہے. میں ایک اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک قادری سلسلے میں وہ اس کو خلافت بھی ڈاکٹر عابد نہیں ہے ہمارے ساتھ جو تھا اور یہ جو لوگ جو ہیں تو ہیں بریلوی ہیں بلکہ مائر بریلوی کیا کہ بریلوی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چھیڑ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا تو وہ اس کے وہ اغیر برق اداک واقعہ کرامت وانی زبر دبرق زن وا اغیر برق کرامت وانی. اس کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ اس کی گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو دائیں طرف میں بیٹھا ہوں دائیں طرف یہ بیٹھا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو میں کیسے ہو گیا یہ بیٹھا ہوا میں دائیں کو بیٹھا ہوں دائیں کو بیٹھا ہوا ہوں. خیبر میڈیکل کالج میں جا کر ہم کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے تو میں نے دروازے کو کھولا اور میں نیچے اتر گیا اس کو دائیں سے اکڑوں بولے دروازہ کو بند رکھنا سی دروازہ کو بند رکھنا سی ہمارا سے بدل اس کو یہ تو بڑا متاثر ہو گیا جی تھوڑا وہ بات یہ تھی کہ میرے زن میں یہ بات تھی کہ یہ ٹھیک ٹھاک دروازہ ہے کھول لے گئے تو وہ زن اس حد تک وہ تھا کہ اس میں کھل گیا. اچھا پھر آپ بیٹھے دوسری جگہ پر گئے دوسری جگہ پر گئے تو اس کی بات میرے دل میں آئی ہوئی تھی کہ دروازہ بند ہے نہیں کھول سکے اس کو تو بند نہیں کھلتے پھر میں نے کھول دی کوشش کی نہیں کھول سکتی پھر نہیں کھل سکا تو ایک بار سے کھل کے اس کی بڑے نمبر بن گیا کافی نمبر بن گیا. اس کے بعد اس نے اب کوئی بھی کہنا کہ سب دا دو بندیان دادا ٹول پنچ بریان تو کہنا ڈاکٹر صاحب بارہ کے داخلہ بڑا بار پام کا دادا تو یہ ایک عزم عزم اور ارادے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے تو اس میں اب ایسا حال ہے کہ اس کو کوئی پار کرنے کی ضرورت نہیں دریا کو تو اس میں کیا ہم اس کو کیسے پار کریں گے تو مسو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں ڈھائی سو سال عمر تو متفقن علیہ ہوئی ہے نا اور 600 سال کی بھی روایت ہے اور کرامتیں کی بہت ہیں جب فارس کے گورنر بنائے گئے فارس زمانے میں جو ہے تو کہتے تھے عراق اور ایران دونوں کو ملا کر فارس کہتے تھے اور شام اردن فلسطین ان کو کہتے تھے بلاد شام کہتے تھے اس میں ترتیب میں تو یہ فارس کے گورنر بن کر آئے ہیں اور جب یہ آئے ہیں تو یہ مسجد میں ٹھہرے ہیں ٹھہرنے کے لیے ان کا کوئی مکان مسجد میں ٹھہرے ہیں تو چند دن گزرنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایسے مسجد میں بیٹھنے والا آدمی ہے نماز ماز پڑھنے والا آدمی ہے کوئی خاص آدمی نہیں ہے تو چوری اور ڈاکے اور بدنی شروع ہو گئی تو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ گورنر بن کر آئے بدنی شروع ہو گئی تو انہوں نے دو پرچے لکھ کر مختلف جگہوں پر لگائے کہ آج رات کو اتنے وقت کے بعد جو کوئی باہر نہ نکلے اگر کوئی باہر نکلا تو اس کی موت کا میں ذمہ وار نہیں ہوں گا اور ایک پرچہ جنگل کے جانوروں کے طرف لکھا یا جو دعا مانگی اور قلب میں ارادہ کیا اس وقت کے بعد جو لوگوں نے کہا یہ کوئی خاص بات یہ کیا بات ہے میں نکلو قتل کا میں ذمہ وار نہیں ہوں لوگ باہر نکلے تو جنگلی جانور آئے ہوئے تھے اور چیر پھاڑ کر صبح جو ہے ان لوگوں کی لاشیں جگہ جگہ ملی ہیں یہ حیات صاحبہ میں لکھا ہوا واقعہ ہے ہاں جی حیات صاحبہ کس نے پڑھی ہے آپ لوگ ہمت ہی نہیں کرتے پڑھی ہے آپ نے یہ یاداشت میں آتا ہے یہ نہیں آتا یاداشت میں بارہ دن کا واقعہ ہے تو مختلف بیانوں میں ہمارے بڑے بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہوا ہے تو حیات صاحبہ میں ہوگا حیات صاحبہ میں نہ ہوا تو اور جو کتابیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طلغا ہے مجموعہ ہے ہاں جی اور مجموعے بھی ہیں ہاں جی اور البدایہ و النہایہ میں جو حالات ہیں اس میں کسی جگہ پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یعنی کہ بڑی کرامتیں ہیں ایک ان کی اس جگہ پر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بغیر اس کے پار کریں گے کشتیوں کے اور پل کے بغیر پار کریں گے لیکن انہوں نے امیر لشکر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی نہ ہو تو انہوں نے لشکر کو دیکھا نگاہ ڈالی لشکر پر تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے لشکر میں کبیرہ گناہ والا کوئی نہیں تو پھر اس پر انہوں نے لیا نام اللہ کا اور ڈالے گھوڑے دریا میں اور پار ہو گئے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا ہمیں پھر انہوں نے فرمایا کہ 7 مقامات پر صحابہ اکرام پانی پر چلے ہوئے ہیں ایک واقعہ انہوں نے سنایا ہمیں اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ کا اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ ثابت ہے اس طرح کہ آپ لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے نمبر زیادہ لینے کا مقابلہ ہوتا ہے یعنی اور یہ کرکٹ میں رن زیادہ بنانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو تعلق بالا والے لوگوں میں کرامتوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص نے درہ دجلہ پر اپنے لشکر کو چلایا ہے اس میں الخبر ایک جگہ ہے سعودی عرب کا علاقہ ہے یہ سمندر میں ایسے آ کر آگے کو نکلا ہوا الخبر پھر اس سے اس کے مقابلے ایسے بحرین ہے وہ بھی نوک کی طرح آگے کو نکلا ہوا ہے سمندر میں نکلا ہوا ہے تو اس کا خشکی کا راستہ جو ہے تو 4-5 گنا زیادہ بنتا ہے ایسے ہو کر آنا پڑتا ہے اور سمندر کا راستہ 22 میل ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا لشکر جو ہے وہ درہ دجلہ پر چلایا ہے تو انہوں نے اپنے لشکر کو الخبر سے روانہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یہ جو حضرت البحر میں ہم پڑھتے ہیں یہ 4 نام نے کہا یہ 4 نام پڑھو ان چار ناموں کا ورد کرایا ہے صحابہ اکرام سے اور خبر سے اپنے لشکر کو چلایا ہے اور 22 میل دور جا کر سمندر کے اوپار کر کے بحرین میں اتارا ہے. اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لشکر میں تھا. تو ہم جو اسباب والے اور دنیا داری والے لوگ جو ہمیں باتوں پر اسباب نہیں کر سکتے, اعتبار کرنا مشکل ہے. اچھا یہ تو مطلب ہے کہ وہ پرانے بزرگوں کے واقعات ہیں. ہمارے ڈاکٹر انور صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے پر ان کو واقعات یاد ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے سنایا واقعہ مولانا یوسف بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ, وہ کہ بہت بڑے حیثیت کا عالم تھے. ہم ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ان کی خدمت میں بیٹھے ہم. ایک آدمی تھا ان کے مدرسے کا یا کراچی کے کسی مدرسے کا تھا, مولانا انور. ڈاکٹر انور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ اس وجہ سے یاد رہ گیا کہ میرا نام یہ انور ہے اور بن علی صاحب نے واقعہ بیان کیا تھا اس کا نام یہ انور تھا. یہ آدمی حج کے لیے گیا ہوا تھا, مدینہ منورہ اس کا قیام تھا اور ایسے حالات ہو گئے کہ اس کا مکہ مکرمہ آنے کا بندوبست نہ ہو سکا اور حج ایسا سر پر ہو گیا کہ اب اس کے جانے کا خطرہ ہو گیا. تو بڑا پریشان تھا, دعائیں مانگ رہا تھا, مسجد نبوی کے باب السلام میں کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا آنکھیں بند کی دعائیں مانگ رہا تھا. جب آنکھیں کھولی اس نے تو باب السلام مکہ مکرمہ میں کھڑا تھا. باب السلام جو پرانا وہ تعمیر تھی ترکوں کی نا, اس کے صفا مروہ کی طرف نکلتی ایک دروازہ تھا, یہ باب السلام تھا. مسجد حرام کا جو دروازہ باب السلام تھا وہ یہ دیتے تھا. تو کہتے ہیں وہ وہاں پر میں کھڑا تھا. یہ تو اس دور میں ہوا کیا لیکن یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت جو ہے وہ اسباب کی ہی ہے. یہ ہمارے حاجی خلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رجال التکوین میں سے تھے نا, یہ اس علاقے کے ابدال تھے اور ابدال سید الارض کر سکتے ہیں. ایک قدم یہاں رکھا, دوسرا لاہور میں, تیسرا کراچی میں. تو یہ بھتیجا ہمارا کہتا ہے کہ ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہوئے تھے کہ وہ چڑھائی چڑھ کر وہ پرانا تھا. کہتے بڑی تکلیف دہ چڑھائی تھی کہ میں نوجوان تھا, چڑھ رہا تھا, ان کو چڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جی ادھر منہ کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہوں, آپ فوراً اوپر چڑھ جائیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر سرکاری سواری سرکاری کام میں استعمال ہو سکتی ہے, پرائیویٹ میں. کہتے کہ اپنے آپ کو وہ چڑھے گا سیٹے گا. اس میں یہ جو اسباب کے بغیر کاموں کو ہونا ہے نا, اس پر بیعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی. اس میں شیطان جو ہے تو تلبیس ابلیس کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور اس میں تلبیس ابلیس کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو کہیں آپ کے قتل کا بندوبست نہ کر دے. ہاں جی, تو اس لیے کہتے ہیں جن لوگوں کو واضح اشارات الہیہ معلوم ہوں اور ان کو اس کا ادراک ہوتا ہو تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کو دریا پار کرنے کی ضرورت تھی اور کشتی وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ دریا میں رستہ بن گیا اور ساتھی خوش ہوئے کہ اس پر چل کر پار کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا المکر و فل مکر. کیا مانا اس کا ہوئی المکر و فل مکر کا کیا مانا ہوا بدلا صاحب؟ ہاں بڑا دھوکا. فل مکر کے بعد جو یہ تو دھوکا اور بڑا دھوکا ہے, یہ تو دھوکا ہے بڑا دھوکا ہے. شیطان نے اس کو دکھایا ہوا ایسا کہ اس پر قدم رکھ کر آ گئے اور ڈوب جائیں اور جان چھوٹے ان سے. تو اس لیے یہ وہ کرامت نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں ظاہر ہوگی اس پر چلنا ہوتا ہے. یہ ایک مکر ہے شیطان کا جس میں ہمیں پھانسنا چاہتا ہے. اس لیے اس میں فوراً جو ہے تو چھلانگ نہیں لگانی ہوتی ہے. ماتے شکر ادا دے بولو شکر ادا دے بولو خطرہ پکے ہوا سبحان اللہ. تو اس لیے جو خضر علیہ السلام نے سورہ کہف میں کہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو, ما پالتو عن امری, میں نے یہ سارے کام جو ہیں تو اپنے ارادے سے نہیں کیے ہوئے, یہاں تک کہ بغیر تحقیق کے بغیر کسی بات کے انہوں نے بچے کو قتل کر دیا. تو اس پر تو موسیٰ علیہ السلام چلا اٹھے کہ آپ نے ایک جان کو جو ہے بغیر حق کے ضائع کر دیا, یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ مزید میرے ساتھ رہ نہیں سکتے, میرے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں, اس لیے جدا ہونا چاہیے. تو آخر میں انہوں نے کہا ما فالتو عن امری. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ما فالتو عن امری کے طور پر ان کو واضح بتایا ہوا ہوتا ہے, تب اس پر عمل کرتے ہیں, ورنہ اس پر عمل کرنا خطرناک ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے. عام اللہ تعالیٰ کی عادت جو اسباب کی ہی ہے, اور ہمارے بولا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ جو ہے تو عاجزی کا اظہار ہے, اور اسباب کے بغیر جو ہے چلنے کی کوشش کرنا یہ بزرگی کا دعویٰ ہے. ہمارا ایک سفر تھا تو اس میں مجھے سخت پیٹ میں تکلیف ہوئی. جدہ ہماری تشکیل ہوئی کہ وہاں پر جائیں گے, اثر تھا مغرب کی جماعت بیان کرے گی, مغرب کے بعد افطار کر کے پھر فوراً یہ آئیں گے مکہ مکرمہ. بیان وغیرہ ہو گیا, افطار ہو گیا, ہم چلے اس وہاں سے. مجھے پیٹ میں سخت تکلیف ہو رہی ہے, تو میں نے راستے میں ساتھیوں کہا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. ساتھ بنگالی بیٹھے ہوئے تھے, بنگالی جس باتی ہوتے ہیں بہت, وہ کہتے ہیں حرم شریف کی ایک لاکھ نماز. وہ بھاگ رہے ہیں, گاڑی کو بھگا رہے ہیں اور وہ نہیں روک رہے ہیں, اور حرم شریف کی نماز میں نے پکڑنی ہے اور مجھے نہیں چھوڑ رہے. یا اللہ میں کیا کروں اب, میں اور زور لگاؤں, ایسا نہ ہو کہ سیٹ پر ہی قضاء حاجت ہو جائے, پھر میں کیا کروں گا. خیر حرم میں داخلہ ہو گیا تو اس میں ضبط میرا مشکل ہو گیا. تو جب وہ تبلیغی مرکز پہلے آتا تھا اور تبلیغی مرکز کے پاس پہنچے تو میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اتار دیں آپ چلے. آپ کہتے ہیں کہ حرم شریف کو میں نے پہنچ گیا نا ایک لگ کے حدود میں داخل ہو گیا. آپ کہتے ہیں بیت اللہ شریف کی نماز جس پہ 120 درہم انداز. میں نے کہا 120 درہم اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے, مجھے نیچے پھینکے کہ میں قضاء حاجت کو دوڑ لگاؤں گا, اس کو بیت الخلاء کو دوڑ لگاؤں. تو اس زمانے ففتھ لا آف نیوٹن نہیں آیا تھا نا, جی کہ لوز موشن کے نٹ بدن میں سلو موشن ہے, اس کو دوڑ کر جانا ہوتا ہے. اچھا خیر اب یہ لوگ ہے یہ نماز وغیرہ پڑھ کے واپس آئے تو میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہوں, پیٹ کا کچھ تکلیف ہلکی ہوئی ہے. میں بازار, وہ آج مجھے کہتے ہیں بنگالی مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں دوائی خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. حرم شریف میں یہاں دوائی خریدتے ہو اب زمزم؟ تو میں نے کہا ابھی بزرگی ہماری اتنی نہیں ہوئی ہے جی, اب زمزم کی شفا سے انکار نہیں ہے, کہ بزرگی اتنی نہیں آئی کہ اب جو ہے تو بیت الخلاء کو جائیں اور آئے, جائیں اور آئے, شامت آئے, تو دوائی کا سبب جو اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جا کر دوائی لوں, دوائی لے کر بیائے آئے. ارے بولا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان مجنونوں کی باتوں کو نہ مانا کرو, ان مجنونوں کی باتوں کو نہ مانا کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس علاج کے لیے کا بندوبست نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, گنجائش نہیں ہے, پھر توکل کر کے اللہ پر توکل کر کے دعائیں مانگیں, اسباب روحانیہ کو ہی اختیار کریں. لیکن آپ کے پاس اسباب ہیں, وسائل ہیں, تو آپ کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب ہو رہا ہے. ہاں جی اپنی صحت پر جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ثواب ہو رہا ہے. اور آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں, آپ نے علاج نہیں کرایا, خدا نہ خواستہ آدمی کی موت ہوگی علاج نہ کرنے پر, تو یہ موت خودکشی ہوئی. اتنا بڑا گناہ اس کا ہوا کہ اس کے پاس اسباب تھے, علاج مہیا تھا, اس نے نہیں کرایا. یہاں ملزئی میں کسی بہت مالدار آدمی کا بیٹا تھا, اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا. تو گھر والی کہتی دے تسترے لگ گئی, تو اس نے جایا اس کو بخار تریج جنرلی اسپتال تریج. دیہاتی بیچارے بڑے سخت ہوتے ہیں, بدھوؤں کا تو یہ حال ہوتا ہے. لڑکے کو ریبیز کی بیماری ہو گئی, ریبیز کی بیماری ہو گئی. جب مر رہا تھا تو اس نے موت کے وقت کا بابا تاما تھا جو انجیکشنوں نہ لگو لو, یہ سات دن میں کھانے کے لیے بیٹھتا تھا, یہ بات میرے سامنے آتی تھی. اور میرے دل میں میرے آتا تھا کہ ہائے افسوس بچیا کہ ماں تو پتہ رہتا پر اغلب استاستن اللہ. ہاں جی تو ماں بزان رسولے بتاتا استاستن اور ماں لگو لیں. ہاں جی تو یہ خودکشی کا گناہ ہو جاتا ہے. تو جو ہوتے ہیں محققین اہل اللہ ہوتے ہیں وہ معمولی اسباب کا اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے, اور اس میں اجر ہے, اس میں ثواب ہے. اس چیز کو اختیار کرتے ہیں ہم کہ اس میں اجر ہے, اس میں ثواب ہے. اور ترک جو ہے یہ دعویٰ ہے بزرگی کا, اور اس کا دعویٰ ہے. اس لیے یعنی یہ صورتحال ہے. تو عجیب بات ہو گئی نا جی, انا اندر ذن عبدی بی والی ہیں. ہمارے جو بنسرا کا مرکز جو مولوی صاحب نے بنایا ہے نا, جو الگ سب ساری عمر بغیر کمائی کے رہے ہیں اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی آدمی کو کہا ہو مجھے ضرورت ہے مجھے پیسے دو. ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے آدمی, مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہدیہ دینے کے لیے گیا ہوں, انہوں نے قبول نہیں کیا, انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. تو یہ تو بتا سکتا ہے آدمی کہ نہ کیا ہو یا کہاں کیا ہو, بتایا کہ ضرورت نہیں کبھی, اور کون دے رہا ہے. تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے پھر کتاب بھی لکھی ہے, سارے واقعات کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملے کیسے ہوتے رہے ہیں, بغیر پیسوں میں گیا ہوں, باہر ملکوں کو گیا ہوں, واپس آیا ہوں. اور کہتے ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا مکہ مکرمہ, جماعت میں کام کیا تو پیسے کھانا سب کچھ ختم ہو گیا. تو رائے والے بزرگ تھے, کہتے ہفتے اپنے ٹکٹ لے کر بس آ گئے, مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے. کہتے میں مکہ مکرمہ میں رہ گیا, کھانے پینے کچھ نہیں, آب زمزم پیتا ہوں اور بس عبادت میں لگا ہوا پی رہا ہوں, آب زمزم پیتا ہوں, بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہوں, آنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے, کھانے کا بھی بندوبست نہیں ہے. پھر کہتے ایک میں گیا کوئی نماز پڑھ رہا تھا, دیکھا کراچی کا ایک چھوٹا سیٹھ عبد الرشید, یہ ہماری ملاقات سے بڑا اچھا آدمی تھا, بہت مخلص, بہت مالدار بھی تھا اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والا آدمی تھا. تو کہتے وہ اس نے کہتے میرا دوست بھی تھا, میں تھا کہ الگ بولی جو الگ تو کدھر پھر رہا ہے. تو میں نے کہا ادھر ہی پھر رہا ہوں نا, ادھر کیا پھرتے, پاکستان جاؤ نا. میں نے سارے بزرگ چلے کہ پاکستان جاؤ نا, پاکستان جائیں گے. تو کہتے جاتے ہو پاکستان جاتے ہو؟ تو کہتے میں نے کہا کہ اب اللہ کی مدد ہو رہی ہے, تب انکار نہیں کیا. میں نے کہا جاتا تو ہوں. تو گیا اور ٹکٹ لے کر آیا جہاز کا, اور شاید اپنا مین کا بھی لے کر آیا, کہ لے کر مجھے آ گیا. اور اسی مغالبہ لکھا ہے کہ آخری اس طرح تھا کہ کہتے ہیں وہاں آخری اس طرح کا مرکز تک پہنچنے کے لیے میرے پاس جائے تو نہیں, پیدل چلنا پڑے گا وہاں اڈے سے مرکز تک پیسہ. تو کہتے ہیں ٹیکسی آئی تو اس نے کہا جاتے ہو, قدر جاتے ہو؟ تو کہ بیٹھ کے اس میں مرکز کے دروازے پر آیا. اب دل میں کہا کہ اس کو پیسے کہاں سے دو گے, کہ یوں دروازے پر پہنچے ایک آدمی بانے کو تو الگ صاحب آ گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ سے واپسی ہو گئی, دوڑ کر آیا ٹیکسی کو پیسے دیے اور خود کر. کہتے بندر کیا تو نے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا. یہ پہلے بھائی ضرور صاحب ایک بات چلاتے تھا, جیب کو دیکھ کر تشکیل نہ کراؤ, غیب کو دیکھ کر تشکیل کراؤ, یہ جملہ بنایا ہوا تھا. تو ہم جو اس زمانے میں جو پاگل پاگل قسم کے لوگ ہم تھے نا, ہمیں اس سے بڑا سمجھا دیا اس کو کہ جیب کو غیب کو دیکھ کر تشکیل کراؤ گے, جیب کو دیکھ کر نہیں کراؤ گے. تو میں نے ایک تشکیل جو ہے غیب پر کرا لی, کوئٹہ کی, کوئٹہ کی ایک تشکیل کرا دی, جیب پر نہیں کرائی, غیب پر کرائی ہے. وہاں چلے گئے کوئٹہ میں کام کیا, انہوں نے کہا آپ گلستان میں اجتماع ہے تو جماعت وہاں جائے گی. گلستان کی جب پہنچے تو پیسے میرے سارے ختم, جیب ختم ہو گیا, اب غیب والا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. خیر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک یہ بات بیان کرتے ہیں قرض لینے میں سنت ہے. تو میں نے کہا پہلے قرض لینے کی سنت پر عمل کرتے ہیں, میں نے اپنی جماعت کے ساتھی سے کہا کہ قرض مجھے پیسے چمستے کہا میں آپ کو دے دوں گا. جب گلستان کے اجتماع میں پہنچے جماعت کا کھانا جو پکتا تھا وہ بھی بند ہو گیا, اب اجتماع میں کھانا ملے گا, اپنا اپنا کھانا کینٹین سے خرید کر کھاؤ. تو اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ آپ سے وعدہ کیا تھا قرض کا لے کے میں نے. تو میں نے کہا چلو, بزرگوں نے کہا ایک فاقہ کرو, تین دن فاقہ کرو گے غیب سے مدد آئے گی. ہم نے تین دن فاقے کی نیت کر کے اجتماع شروع کر دیا, اجتماع شروع کر تین دن کے فاقے کی نیت کر کے بیان میں بیٹھا. بیان میں بیٹھا, اسٹیج پر ایک آدمی کھڑا, اس نے کہا ڈاکٹر فضا نام آدمی ہے تو وہ اسٹیج پر آ جائے. بس میں چلا گیا اسٹیج پر. انہوں نے کہا جی آپ کو ایک جنوبی افریقہ والا آدمی آیا, وہ بیمار ہو گیا ہے, آپ کو بھی کوئٹہ بزرگ بھیج رہے ہیں, اپنے بستر مستر لے کر آ جائیں. یا اللہ میں کیسے جاؤں کوئٹہ؟ میں بستر لے کر آیا, انہوں نے بیمار کو مجھے ساتھ گاڑی آ کر کھڑی ہو کے بٹھایا, کوئٹہ لا کر ایک وہاں شورا کے رکن تھے ان کے گھر پہنچا دیا. بس گھر ٹھہرے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, مجھے بیمار کا علاج کر رہا ہوں میں, کھانا پینا مل رہا ہے وقت پر, کھانا پینا وقت پر مل رہا ہے, اتنے میں مریض کو شفا ہو گئی. شفا ہو گئی تو اب مرکز کو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان ساتھیوں کو رخصت کرنا ہے رائے بنڈ کو. تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ رائے بنڈ کو جاؤ گے کیسے؟ وہ افریقی کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے, کیوں بڑے دن ہم دونوں جو ہے وہ خالی ہو گئے. تو میں سے کہا جاؤ گے کیسے؟ تو اتنے میں وہ مرکز کا آدمی آ کے دو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر آ گئے. تو میں نے آپ سے کہا آپ سے کہا ٹکٹ تو ہو گئے, آپ دکھاؤ گے کیا راستے میں؟ تو دل میں میرے یہ بات آئی تو وہ آدمی کہہ رہا ہے مرکز والے سے کو فلانے جی ان کو کھانا پکا کر دو ساتھ لے کر جائیں گے. تو میں نے کہا یا لے تو دو راتیں ہیں اور ایک دن دو راتیں سفر ہے, پھر مجھے کھانا پکا کر دیا ایک وقت دوسرے وقت میں, تیسرے وقت میں تو پھر سڑ جائے گا, ہوگا بھی نہیں, پھر کیا کریں گے آگے؟ یا اللہ پاک کیا ہوگا؟ ایک آدمی آئے مجھ سے کہتا ہے میرا بھائی گیا ہوا ہے رائے بنڈ, اس کو پیسے پہنچانے ہیں, آپ میرے پیسے نہیں لے جائیں گے اس کو پہنچانے کے لیے؟ تو میں نے کہا میں پہنچا دوں گا, لیکن شرط یہ ہوگی کہ مرض میں قرض ہوں گے, امانت نہیں ہوں گے, رائے بنڈ تک ہم استعمال کر سکیں گے, پھر وہاں جا کر ہم آتے ہیں. کہا ٹھیک ہے قرض آپ میں کر دوں گا. رائے بنڈ تک کھانے کا بندوبست ہو گیا. رائے بنڈ کو پہنچ گئے تو جنوبی افریقے والے پیسوں سے وہ پیسے تو ہم نے داخل کر دیے, اس کے جو تھے قرضہ لیا تھا وہ داخل ہو گئے پیسے. اب وہ جنوبی افریقے والے مرکز والوں کے حوالے کیا, اب میں اکیلا ہو گیا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا اس وایا کہ ہور تو بسی نظر کیسے جاؤ گے؟ تو ایک آدمی نہ وہ افریقی وکیل کہتے ہیں, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کراکلی ٹوپی مجھے بڑی پسند آئی. تو اس زمانے میں کراکری کی بڑی پابندی ہوتی تھی نا, قریشی صاحب زندہ تھے نا, تو قریشی صاحب کہتے تھے کہ وہ سارے تبلیغ والوں کے لازمی تھا نیشنل ڈریس, باہر ملک کی جماعتیں جب جاتی کراکلی شیروانی لازمی تھی. بھائی گلاب صاحب بڑا گڑبڑ کر رہا ہوتا تھا یہ پگڑی باندھ اور یہ کرے, قریشی صاحب نے کہا نیشنل ڈریس, تو وہ کہا کہ یہ بول نہیں سکتا تھا. بولے کہ مجھے کراکلی بڑی پسند ہے تو میرے لیے آپ بنا کر بھیجیں گے. تو میں نے کہا کہ اچھا جی, تو اس زمانے میں آج کل جو 1500 میں بنتی ہے نا, 1500 میں, یہ اس زمانے میں 50 روپے کی بنتی تھی. تو اس نے مجھے 50 روپے دیے. میں نے کہا دیکھیں یہ پیسے آپ کے میرے پاس امانت نہیں ہے, قرض ہیں, میں پھر وہاں جا کر اپنے پیسوں پر آپ کے لیے خریدوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. پشاور پر کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا, اس کی لیٹو بھی بنائی میں نے, وہ حوالے کی جنوبی افریقہ جماعت جا رہی تھی ان کے حوالے کی, اور کوئٹہ والوں کو میں نے پیسے بھیجے. انہوں نے کہا وہ تو ہم نے آپ کے لیے ہدیہ ٹکٹ خریدا تھا, آپ نے پیسے بھیج دیے. میں نے کہا جی میں تو یہاں پر تو مسکین نہیں تھا, پشاور میں سفر کی وجہ سے ہو گیا تھا, بھائی اور باپ صاحب کے جیب غیب کے مسئلے میں ہو گیا تھا جی. جیب اور غیب میں اٹک اٹک گئے تھے, اب وہ تو ابھی جگہ پر مسکین نہیں ہوگی, مجھ پر صدقے خیراتیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک تجربہ آپ دیکھیے, دیکھیں اللہ پاک نے ساری فرمائی ہے بوجھ ذوف کے اور کمزوری کے, بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے تو اس لیے آسانی ہو جائے. پھر یہ

شیر 10 بار پڑھیں. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا. سورہ نمبر 18 بار بسم اللہ. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا. Ну, если этот бар пройдет. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا يا شيخ یا اللہ ہمارے پورے ملک کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پورے ملک کے حال پر رحم فرما ہمارے پورے سلسلے والے ساتھیوں کے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو ہے شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو ہے شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو ہے شفا عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و علی صلی اللہ علیہ رحمتہ رحم جی صاحب ہم باہر نکلیں پھر اذان شروع کرو تاکہ مکروہ تنزیہ سے ہم بچ جائیں جی وعلیکم السلام جی صلی اللہ علیہ فواد صاحب فواد صاحب وہ اس سے بات کریں آپ نا ایک میٹنگ کریں اس سے ایک میٹنگ کریں نا اللہ کے بندے ہو تو اس کو کہیں ابو الفواد فواد شاہ ہاں تھا تو ہے پوری چلی گئی مشین دے پکوڑی روکا کا بلکہ واجو دا اقبال خطا سورا لئے محسن دے نو دا خبر ہے کہ پاکستان خود اجرائی ملک دے گا نا دا کہ سیکولر ملک ہو بیان ہے اقبال چھٹی پکارو نہ بل پکارو بل کر دے قائد اعظم نے زیادہ دے کر پکارو تے دا بم نو ان پر تو کہتے دے قائد اعظم دا کہ قائد اعظم مسلمان او بل خبر ہے کہ دا وہ ہے کہ سر نو اگر چہ مسلمان ہو یہ دا خطرہ ہے دا کوس نو چھو دا دے از نہ غریب خبر کر اچھا ہو جائے نا یا مذہب سر ارسلان لکھا کہ جنسی ایک مسلمان ہوں چی دا مجمعات سر دا مدرسی سر دا غزیات ربط نو پاتے شوئے نو آگی دا وہ یا غط اخبر پتن دا کہ یہ عالم مسلمان چی دے کنے بھائی تاس وراج مسلمانان جی دے کہ یہ مرد آدھے کہ یا سویہ و سنی پا کچا رہا ہوئی سویہ دا تا فرق مرد بس دا غزیات ہوئی مسلمان پا کال دے کشی ایک سویہ نو حد دا زی کسمان دا غیسر داو چی دا کہ دا وجی دا دین چا غط موقع دیا تنو مدار شوئے کنے یا نو او دن تک اس پہ خوف تر اگلے ہو نو شیگان والا پروگرام کرو کن نو غوط ریچی رضو ترکیش کس میں مدد پورا ہوں امت دے ساتھ لگا کوم ریپریزنٹ کوم لگل تا سر میں سمرات دے بی کی پیڑی کیا دا دا ویدانو دا گلے گا نا جی جی دا دی لور یو پارچی سرا کتاب آنو آغا خوب بس نزل راو ہاں یو پیڑی باوجود اشارو کرے امونگا وایو کنا ایسو یہ تاہر الہو کی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں بولتا جانتا مردوار رحمت جی آزاد اچھی ہوئے جی آہو جو بھی کتا رحمت اچھی ہاں کوئی دا جدی کرتی ہے بارنا ہاں کنا ہاں او اگی بیا پخپل مردی پالیسین پا مومانی کئی نوی ندا شیر نوی نو یرم دا شیر کو سی دیر رن نو دا مطر زبردست دیگه کسی دا شیر کو چی زمون داری چی اگی چی سا پالیسینی اگا وی چی داو کا داو کا داو کا آمون کو باز اگی پا بدلے که مون کا کرده ملو شی نوی دین اگو مر خده دین اگو مر خده دا ایوب خان کتاب فرینز زنان تماس رو زبانده لومبے دای جو بکری شوی ما قتل نه خپل هو چاوی نه دا ابو خان یو خان چې کله دا غو کنه دا پتا ولا کې چې دی فرندز نه دی ګنده ماستر جوړې دل غوړې د امریکا دا خبره د دې د اوریو د ماستر دی دا فرندز نه نه لا په دغه ته ما غو به دا کتاب لیکل چې فرندز نه ماستر دا دی لومبے کې د اقبال دا شعر و واقعی ہے مطلب دس دس تقریباً یار چکم دا سلطان ٹیپو کا آگا لیکن دس عمر بس چار وقت ہوئے چھو مرشم مرشم کا امریکہ رہا لنن بس لگا بان کم مرشم ندی مرگ نکو یو در مرد خی او زمان دا ایمان دی جتا کردی بند کی گنا سب ہوشی گیس ہم او جان بل اکتادی چی گنا ہم با پخپل اخپو دی پخپل اخپو مانی دا دو کشش پو اخپو او خبر از لکم مونگا بل کل یو مفلیت کن دا سار ام خوارو دا کمیشن خوارو دی بجر دا دی دا خوشو چی دا چا دا سار دا فلی سار تعلق ریشتے دی او آغا چی گنده دا مردارو کمیشن تناس دی نو بجر تلا دی گنا کنی کون خوب تاری کیون کون غوثم که ایتا خوب دغا اپری خودی دیتا دما پا خیال یو زل دی لگی بیجو یا تاجران و تا بیجو چه ایارا منگ در یو زل پیسه در کو او پورا سودی کرده بوار کهو ایتو بس دوم نسودی کرده ختم چه دیتا ایمه کال بینگی که دا اصل زر با مولا والی را کهو لبینی دا اصل زر خبر او کنه کنه با جنا زیا کرده با پا اخبر اخیل تکرین که بس سود مود ختم او زدی اخبر سرمایه و پس ورکو ما آقا پا که دا غالب آشیر آقا تیم بویده و کرز کی پیشتی تیمه اور کہتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاطمت کی ہے دا سودی کرده و سردی و پریم آقا کم آقا دا وجد آقا جاز ہٹ کرده شکا دی کتا دیتا آقا کی کنه سی بیاب امریکا سفری سی تا سود نوار گئی داغی داغی دمیشت داغی سر خود دمیشت سوای داد سو داد چه دنیا که دو قوم او جنگ داغی داد داغ خط خرسش اصلحه کمیکلی داد داد سیزونا او سودی کرده داد این امریکا باید شکری همه فورد بینک و یوگیان بده ناغی دیتا سو پرید دا پایی شو پراولی دا دکتا امرخان جزوات خیلی خوبتا تا خیل لیگ سیزم بودی دادم دکتا چه پا صوبه که خطار خیلی نگیم آخو دومره دا وارد سره نیشتا دارم چنیدیم چی پاکستان تو خود پندر سوگی اتارو سوگی 20 میلیون فرگرد سوگی داری دیگی که بیر سیده دیگردی رسی هم پاکی نیت چی کم دی آره چار پنج میلیون تو ماغ زشن دیدی چی من تاپ بازار لیستونو لیست نو یو کوری تیسر دومره پیسی دی پاکستان آو بل

ثم رضلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يدللك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you. سورۃ الفیل مکیت میں یہ خمس آیات، سورۃ الفیل مکی سورت ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں. صحیح روایت سے نقل ہے، جو ابرہ بیٹا سیاح کا نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم، جب موسم حج کا آیا قافلے ہر طرف سے مکے کو جانے لگے، ابرہ نے معلوم کیا کہ ان لوگوں کی غرض زیارت مکہ کی ہے، اسے حسد آیا اور چاہے کہ ویسا ہی ایک اور مکان بناوے اور جو کچھ حاجی نظر لاتے ہیں وہ سب آپ لیوے. یہ دل میں مقرر کر کے ایک مکان بنایا سنگ مرمر کا اور نگینے اس میں لگائے اور جڑاؤ کیا اور بہت اچھا اور پاکیزہ اور خوبصورت تیار کیا اور اس کا نام اے فلیس رکھا. اے فلیس اور سب لوگوں کو کہا ہے کہ اسی کو طواف کیا کر اور مکہ کی زیارت چھوڑ. اگرچہ اس کا پوجنا قریشوں کو برا لگتا تھا لیکن ناچاری سے چپتے ایک شخص بنی کنانہ کی قوم سے اس کلیسا میں جا کر خادم بنا اور اسی میں رہنے لگا. ایک دن وقت پا کر اس نے وہ کلیسا کو بہت سی گندگی مل کر باز کی. یہ خبر سب طرف مشہور ہوئی، لوگوں نے اس کی زیارت موقوف کی اور دل سب کا بیزار ہوا. جب یہ بات ابرہا نے سنی بہت اسے غصہ آیا اور کہا یہ قریش ان کی شرارت تھے. پھر لشکر اور ہاتھی لے کر واسطے ڈھانے یعنی گرانے مکہ معظمہ کے کوچ کیا اور ایک بہت بڑا ہاتھی تھا محمودہ نام، اسے سب ہاتھیوں کے آگے کیا. مکہ کے نزدیک آن کر سارے قریشوں کے اونٹ دمبے بکریاں سب کو لوٹ لیا اور مکہ کے اشراف بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور ابرہ صبح کے وقت چلا فوج لے کر اور ہاتھیوں کو آگے کیا اور محمودہ ہاتھی کو سب ہاتھیوں کے آگے کیا. مکہ کے ڈھانے کا ارادہ کر کے سوار ہوا. جب شہر کے پاس پہنچا محمودہ شہر کی طرف سے منہ پھیر کر لشکر کی طرف چلا اور سب ہاتھی اس کے پیچھے چلے. مہاوتوں نے بتھیرا پھیرا، ہرگز ہاتھی مکہ کی طرف نہ پھیرے. ابرہ حیران اور ناچار ہوا اور قریش پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تماشا دیکھتے تھے جو آخر کو کیا ہوگا، جو یکایک دریا کی طرف سے ایک ٹکڑی جانوروں کی پیدا ہوئی جو رنگ اس کا سیاہ اور گردن سبز تھی. ان جانوروں نے آ کر اس سارے لشکر کو مار ڈالا، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک یا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانتا تو جو کیسا کام کیا تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں سے یعنی ابرہا اور اس کے لشکر سے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ایک یا نہ کیا ان کے مکر کو خرابی اور خرابی میں، یعنی وہ جو مکی کے ڈھانے کو آئے تھے ان کا کیا حال کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا ابرہا کے لشکر پر دریا کے کنارے اڑنے والے جانوروں کو گروہ گروہ ٹکڑیاں کی ٹکڑیاں، کہتے ہیں کہ چونچ ان کی زر اور نیچے ان کے کتے کے تھے اور سر باز یا شکرہ کا شکرہ ان جانوروں کا. سو وہ جانور ترمیم بتجارت میں سجی پھینکتے تھے اس لشکر کے لوگوں پر ڈھیلے مٹی کے سخت جیسے پتھر، فجعلہم کعصف مأکول, پھر کیا خدا تعالیٰ نے اس لشکر کے لوگوں کو ان پتھروں سے جیسے گھاس کے پتے ٹوٹے سوکھے ہوئے نکمے پڑے خراب کھائے ہوئے جھوٹے. کہتے ہیں ہر ایک جانور کے پاس تین پتھر تھے, ایک چونچ میں اور دو دونوں پنجوں میں, اور جس کو پتھر لگتا تھا پار نکل جاتا, اور ہر پتھر پر نام ہر ایک کا اس لشکر کے لوگوں سے جو مکہ معظمہ کو ڈانے آئے تھے لکھا. جب ابرہ نے یہ حال دیکھا کہ سارا لشکر ہاتھیوں سمیت غارت ہوا اور سب مر گئے, تب حبش کو اکیلا بھاگا, اور وہ جانور جس پاس اس کے نام کا پتھر تھا اس کے پیچھے حبش تک چلا گیا. ابرہ نے جا کر نجاشی بادشاہ سے سب احوال مفصل کہا. نجاشی سن کر حیران ہوا اور کہا کہ وہ کیسے جانور تھے. ابرہ کی نظر اس جانور پر پڑ گئی, کہا اے بادشاہ دیکھو یہ ایک ان جانوروں سے, اور اس جانور نے پتھر ابرہ کے سر پر پھینکا اور بادشاہ کے روبرو ابرہ منہ آئے مر گیا. یہ حال نجاشی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خوف کیا بے نہایت. سورۃ الفیل دے مکہ مکرمہ کے نازل شدہ سورۃ اتنی صحیح روایت دے چاہ ابرہ رفلار نمی سیاہ اور دا نجاشی بادشاہ طرف نہ دا حبشی کہ دا یمن حاکمو کل سے دا حج موسم را گئے اور دو کا دجلا کافلی ہر طرف مجھے مکہ مکرمی تروانی نو دے حسری پزڑ کی پیدا شو اور زرا کے ادارہ نے چلا سے کور بدم جوڑ کر مدا حاجیان سے کم نظر نہ راڑی اور کم فردون ادا پخل کو بانی کئی راٹول سنا ہوتے ہیں دا خبر ہے پزڑ کے اس ساتھ لائے اور کور جوڑ کر سنگ مر مارو اور بیس ریپ کی آئینی ہے اسے جنا اولا بول اور خف کلے جوڑ کر صفا ستھرا پھر کلے اور داغی نمی اے پلیس کی خود اور ٹول خل کو طے ہوئی تو رے طواف کو اور مکے تو دل پریک دی مدار دے دا عبادت کو لو دل ترا تل دا ہو پریشان تو ڈیر بد لگے دل سیکڑے ہو چاہ بس بادشاہ ہو بس ایسے پورے ہونش نیو کس دا بنی کرانا نا بنی کرانا دا قوم نا پدغا گرجا کے لاڑا خادم جوڑ اور خدمت پہ کو اور موقع ملاؤ شو نو گندگی رہا ٹوٹ دیوال نمائیں دیو مکھ نو ہر طرف خدا خبر مشہور ہے تو خدا خوشی اگر کم اگر نگر جو کرو دے عبادت زائے اگر چھ دے سا گندک رہا ٹول دیوال نے انہیں سخا کر مخل کو دی طرح تل پرے خود ٹول زڑتے ہوئے زار شزڑتے خراب ابرہ تو جدید خبر پتہ رہے ہوں جیسے ہوتش اور جائے تو بس دا شرارت سے راہ پریشان کرے کہ چلتا ہوں ماں دما کے خلق بند کرے ہوں ظاہر ہے مسئلہ ہو مجھے لکھ کر رہو آتے آتے روا اور پورا مقام کر رہا مچے دے دو اور زور بولے ختم کو خلق کو سزا بول مکے مکرمے طرف تروان لوی ہاتھی مجھے اگر محمود دائے ٹول ہوا تیانو نہ مخی بچے مکے مکرمے تھے زیرا اور سے قریش سے کم الت و خان او گڑی او بیزی یا ٹول لو اور مکے مکرمے سے کم شریفان خلق و نغا او تختے دل غرون تلان ابرہ جے رسار پہ وقت کی کاروان شو پل دے ہم آس باندھے ہاتھی باندھے سور شو اور روان شو کل خار خوا تو کم ٹول نہ گٹ ہاتھی آگ دخار طرف نہ مخرا واڑا مکیم کرمی طرف نہیں مخرا واڑا واپس تل شو رو ٹول ہاتھیاں پسی پشا تل شو رو مجھے کم داغ ہاتھیاں چلاؤں کی کسان چاچ شڑل نو آگے دیر زیاد کوشش ہو کہ چھے واپس والا مخ مکے مکرمے تاوڑا ایک ہوئی بالکل مخ ناڑا اب راہ پرے وانے حیران شو پریشان شو آج کم قریش غرون تخت جو ایم دا تماشا قتل جدا ہو آخر سب کی آخر دا دریات طرف نا زناور یو ٹولگے چھے دا پیدا ش رنگ دوی چھے دا تورو او سٹ مانے سٹ شینو دا زناور چیزی دی آراز و اطول لخ کری چیزی دی مرد لیکن اللہ تعالیٰ وی شاید تاؤن کتا یا تا نہیں خبر سکارو کستا پر وزدگار دا آتیان وارا یعنی ابراہا و دا غلق کر سا آیا نہیں کدا غیا مکر و فریب خراب و بیکار و دا غیا سا حالو شا او اللہ تعالیٰ راولی گل دے لخکر بانی دے دریاب دے کنارے نا آلوکن کی زناور ٹولگی ٹولگی ماں بابی مانا ٹولگی ٹولگی تو نم خالق اچھا تو تکر کی ہوئے بڑا تو تکر کی نو تو تکر کی درجم ہے ایک سر اکثر پختو آل چکندے ہیں تو تکر کو تابا بھی نہیں بڑھتے اردو کو تابا بھی ہاں اردو آل رہے تو تکر کو تابا بھی نہیں بڑھتے ہاں چونچ مخو کا چلا دی جڑا ہوا او لان دے دی وجود چو نو دائے دے پی پا شکل باندے ہو او سر چو دا باز پا شکل یا چکم دے ٹپوس پا شکل دا زناور چو غرزو لے دے لخکر پا اخل کو بانے ٹیکری دا خوری پا سختشوی نو دا کسانی بیا دے کانو دا وجه دا سکڑ لکا چر وخو پانی ماتی شوی پروٹی شوی اوچی شوی خراب بیکار وای چر دے هر یو زناو یا خوڑده شوی واخو خوڑده شوی واخو چر دے سنگو خوڑده شوی نا سنگا بیکار شوی پروٹی توٹی شوی کمزوری نو هر زناور سره درې کانګیو یې په مخوکه کې نیولې وو دی په دواړو پانی چا باندې چې به هغه کاڼې ولګېدې نو پورې را پورې به ترې ووت او هر کاڼي باندې نوم د دغې لښکر د هرې پس لیکلی شوی وو مخکې کاڼې چې چا نوم کې لیکلی شوی وو هغه سر لاړه او دا ټول خلک چه ده مکه مکرمه ده غرزول و ختمه ده پراغی را طول موشه چه ابراها که ده هارونی ده چه ده اخو طول لخ کرد سره ده آتیان وارشه او طول موشه نو ده اخو پشاو تخت او ده کم زناور صفحه چه ده دزه نمو کرنه نغا ده پسی پسیتا نو ده ابراها چه ده دار او ده نجاشی در بارتا نجاشی بادشاه ده ده طول حال وی نجاشی چه ده آوان لیر حیران او ته چې څنګه زناور نو هغه نه چې ابراها خیال شه نو آیا زناور په کوم څنګه روان او ته چې بادشاہ دا غوښتل او دا ټینګ کې زناور سره چې کوم کارونه وای ابراها سره باندې وښت نو ابراها خپل مال باندې چې بادشاہ په مخ کې مړ شو هغه زه هار دي او هم ډیر زیات وې دي دا نه په قدرت نه وای دې کې بعد کسان وای چې ابو عبد المطلب سے سید ابراہ عبد المطلب سے بہت حالات تم مخان رہا نو ایدہ ابراہ کو بیڑے خوشار سے کہ دے کہ سنگ سر کو پہن کر امیتا نے دے کے دم زمانے یار غالب ہے کہ دے کہ ہمارے تو عذر مہاجرت تو کو بزم کو شاشن نو دے خوشار سے جت مرادی رو کچھ دے مات تو وہ ای بہانہ تو دغرا کر بس معاف کا من رہا او کو ہوا دات نے وته یې چې راځم نو وخان چې تاسو خو ډېر وخیار چړې دې کوم سردار یې وخان سوال دی او کومه زه هم ته ورغه یې کوم طرف نو معافي غواړې او بیت الله سوال به معنی نو ته خیر ته بیت الله مالک شته ناغی عبادت لارت پلے گی ویدخل وفان ہماری کی وفان دخارا مواشی نبیت اللہ آنواغ اٹین کی چونکہ توحید والا لغی والا خلق او چھ مستقل ایماندار کسان مسلمانان دا اونیا اسنن دی خلی پاک کوئی جماعت لگو کی زمین مسلمان اس پر خلی پاک غطو کی تخفل وقت اوکا تکارو کنی خدای نے نمکودی مراغین ازیاد کوئی سب بواس قدرت کی اس فرق میں لینا رہا ونن آمون کے فرق من من کے فرق سبحان اللہ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دیکھو با قاعده رشت شہادت پر مدرسے کے اساتذہ نے بغیر پورا دن عمران کے مشورے بنا کر رجسٹر کروا دیا. تینوں بھائیوں کے ساتھ اختلافات تھے اور اس کے کچھ اختلافات اور بڑے یہاں تک کہ کلاس فائیو میں ساتھ اور دو قتل ہو گئے. عبدالرحمان کے ساتھ میں قتل ہو گئے, قتل ہو گئے جانچ کراؤ اس کو دیکھ کتاب دیں. مولانا صاحب ہونے کے بعد سوسائٹی ایکٹ کے خلاف, سوسائٹی ہے اور مدرسے قائم کے خلاف ساتھ میں کر کرتے ہیں. ان کی موت کے بعد دوبارہ مدرسے کے ساتھ میں سوسائٹی ایک مدرسے قائم کے خلاف قتل ہونے والے بھائیوں کے ایک ساتویں جماعت کے بیٹے اور ایک دسویں جماعت کے بیٹے کو محتبہ بنایا بھرتا منایا. اس کتاب مدد سورا کے ممبروں نے رجسٹار سوسائٹی سے مل کر بات پروس نے کو بات پروس ہے بات پروس تھی. اس نے کہا کہ چونکہ کوئی دوسری پارٹی نہیں آئی تھی, اس لیے اسحاق عبدالولیم کو رجسٹر کر دیا. اب آپ جب آ گئے تو ہم داؤد دو تا آٹھ نو موڈ وغیرہ کو رجسٹر نہیں کرتے دینا کے اندر میں نامی کی چنتا کیا ساتھ سوسائٹی کے شکایت کیا تھا. چورا کے اندر نے گاڑی میٹنگ کر کے ساتھ سوسائٹی کے پاس شکایت کی جس سے رک گئی زیادہ زیادہ یہ ریٹائرمنٹ رک گئی باقی بات رہی رک گئی. پھر ممبران نے میٹنگ بلائی میرا تم صاحب جنرل باڈی میٹنگ میں منتظر و حضرات منتخب کی آؤ پھر اگر داد ہوئی آگام کا بیان ہمیں بتا سکے گئے آج کل کو لے کے جن میں جگہ کی ریڈیو کی آگام اور نکل کے بعد ممبران بمال نکلتے عہدہ منتخب کیا اور زہرام میں نے تھا اس آج یہ برہمان جیل میں میٹنگ میں نہ آئے پھر اقبال طلب اقبال راجبھون میٹنگ میں نہ آئے ڈاکٹر فضا تھا کو وزیر ڈاکٹر بزلہ چار آدمی راجبھون سے ملے اور نئی کمیٹی نئی چبا کی تفصیلات بتائیں. آج راجبھون نے اتفاق کر لیا اور دستخط کر پہلے کے بعد ڈاکٹر بجاؤ صاحب کو وزیر تین چار بار ملے اس کے بعد میں ان کو مچھلی کرتے اپنے وزیر کا رقم